أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. سورة النور أتل سما سفارا دوديرشم آيات. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ. دا سورة نور دا ابتدانا زیاد احکام دا پاک دامنے دا حیاء بارک راغلی دی او دا بے حیائے مخنیوے پکی شوی دی. دغه سلسله کې زنا او دغه متعلقات او مبارکې سخت صداګانې ذکر شوې. بیا د استیزان یعنی د اجازت غوښتو مسله ذکر شوه. د زنانو د پردې حکم ذکر شو. دا تمام احکام په اعتدال راشي. دا انسان فطری جذبات او خواہشات ہمشتا. ہر انسان فطری جذبات خواہشات لری. نو کشریات دا ہر طرف نا پابندیان اول گئی نو دا دی انسان دا خواہشات و امس لار پکار دا. نو دین اسلام دا سے سخ دن نرے کہ دا ہر طرف نا انسان مجبور کی بلکہ دیکھے نرمی ہو مشتا. کم زی کی تھی دا ناجائز تعلقات نا پا سختے سر منع شوی را نو پا اغز ہے کہ دا انسان دا فطری جذباتو او دا خواہشاتو خیال ام ساتلی شوی ری. او یو صحیح لار خودلی شوی را او دا بقای انسانی دا پارا عقلی او شرعی تقاضی پورا کولو سو حدود او مقرر شویری او دک حدود تا او دک رعایت تا پا شریعت کی نکاح ہوئی فنکحو نکاح کے. دا اصیل خدے داغے سکم واکدار دی لکفلار نکا سر رور وغیرہ بیت اولیاء وی نو دا اصیل خزے والیان اگوی تا حکم دے او دا وینزے مولاگانو تا نیکانو تا حکم دے چی نکاو کہتا سو دا بیجورے خلکو وانکحو الایاما ایاما چاہتا ہوئی اگا نارینا یا زنانا چی فی الحال کو لا واتے یا نری شوی یا واتے شوی رے کو پا مر گیا پتلاخ جدا شوی رے بے جوڑی رے مطلب ایاما بے جوڑی دویل دا نکاح انتظامو کے کد اللہ تر اس واتے نری شوی واتے والو کے او کو واتے شوی رے او پا مر گیا پتلاخ تعلق ختم شو یا وستوی شو برغونی لری وست بیاوالا لیکاو کے آیات کے طرز خطاب نا معلومی گی کہ دا نکاح مسنون طریقہ اور بہترین طریقہ دارا کہ پختل ازان لنکاح مکوا بلکہ دا مشرانو پا ذریعہ والے ذان لنکاو کا پختل انا دا مشرانو پا ذریعہ والے کا پختل مکوا مور پلار دی شاہوی بے لیو کی الگ تا ام دا خبر را او جنہ تا ہم کہ مور پلار دی مشہران دی اگوی چی در لیو کی دا با بہتر ہے پا دیکھ دیر مصلحتون ری فیدی ری پچے خصوصا جنہ کے حیاداری وی ندوی خبر قدر نشی کولے نو مشہران بولا مناسب سے اگوری او چی او جنہ پخپل باننے زان لا انتخاب کئی او دا مور پلا دا رائے خیال نہ ساتی نو دیکھ بے حیائی راجی پا دیکھ دا بے حیائی لارے کلاوی گی بعد روایاتو دا احادیثو کے زنانا دا قبل بلا واسطا نکانا منع کرے شو دا پا ازن دا ولی با نکا کئی امام شافی رحمت اللہ علیہ وی کہ کم زنانا بغیر دا ولی دا اجازت نکاح اکرلا دا نکاح باطل دا باطل دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و بعض نور امامان اغیوی نکاح شویرا او خلاف سنت دا کہ جنہ پخپل ازان لدہ نکاح انتظام کئی دا مور پلا رائے تا نگوری نو نکاح شویرا او خلاف سنت دا موجب ملامت دا دا با ملامت ہوئی نو نکاح مناسب دارا کہ دا ولی پا ذریعہ والی اکلیشی اور لفظ دا آیاما پا دیکھ بالغان نارینا و زنانت والا داخل لی نو بالغ علک کہ بلا واسطے دا ولی نکاح اکرلا حالک دا پلان نکو رور ترو وغیرہ اجازت نہ بغیر نکاح اکرلا نکاح پہ سہیرہ باتے لنا را اور دارنگی یو بالغ جنے کہ خپل نکاح اکی ہم سیال قوم کے اکی نو نکاح خوشوے تا و خلاف سنت تا قابل ملامت تا اس نکاح کولی دا فرض لی کہ واجب لی کہ سنت لی کہ مستحب لی نکاح کل سنگری یو سڑی کہ نکاح اون کی مالی طاقت برابر رے مہر ورکولی شی نان نفقات کور وغیرہ ورکولی شی بدن روغ رے حقوق زوجیت ادا کولی شی کدی نکاح اونے کی غالب گمان دارے کہ دے با پا حدود دا شریعت کے پاس نیشی او قوی امکان چی دا گناہ کار با اوکی نو پتا سے وقت کے دے بندل نکاح کول فرض او واجب دی یعنی یو انسان مالدار دے مہر نان نفقا وغیرہ ورکولی شی بدنی طاقت برابر دے حق ادا کولی شی اور دے وعدہ نہ کئی نو قوی امکان دار چھ دے بدا گناہ کار کے واقع شی نو دا سے کس سپارا وعدہ کول نکاح کول فرض او واجب ترکنے چھ دی نکاح نہ کئی نو دے گناہ گار رہی چھ وعدہ نہ کئی نو دے با گناہ گاری ہاں کدہ نکاح وسائل موجود نو یا مناسب زنانہ نہ ملاوے دینا یا دسرا نہ مہر انتظام نہ چھکے رہے رضب حکم بیا مخ کے آیات کرا روان دے نہ فی الحال دا بننے صبر کئی کہ جو سرے دا سے دے کہ بدنے برابر رہے بدنی طاقت برابر رہے خو مال کم لے مہر وغیرہ نہیں شور کو لے نہ کدی نکانا کہ نہ گناہ کے واقع کی اس دے مجبور رہے مال و سر نشتہ نہ دے دے روجی نہیں ول شروع کی پر نہ پسے روجی دینی سے نہ دد ب گزارا روان یو صحابی راہ پیغمبر علیہ السلام لا نہ پیغمبر علیہ السلام سے تفوس کئی ستا بی بی شتا وینا وے شرعی دین دا رشتا وینا وے وس بکی گی مالدارے ویل آو پیغمبر علیہ السلام وے بیا کو تد شیطان رو رہے مالدارے بدن دے روغ رے وعدے دے نرے کرے شرعی دین دا دین نشتا کچھتا گناہ کے بزان غر رہے بیا کو تد شیطان رو رہے اور وہ فرمائے نکاح زما سنت پتا سو کے بدترین سرے اگرے کہ بے نکاح اور ستا سو پمڑوں کے دا ٹولو نہ خط رزیل اگرے کہ بے نکاح مر شویرے اور دا روایت جمہور فقہا پدے حمل کئی کہ دا دے سرے حال پیغمبر علیہ السلام سے معلوم ہو کہ دی نکاح انہ کی نو صبر با انہ کری شی دا گناہ کار کے با واقع شی نو دا تیرا دمرا سخت خبر اکڑ گئی احادیث کے راغلی لی کہ بے نکاح گر زیدل پس سختے سر منع کری شوی لی بے نکاح با نگر لی خاما خازان لبے نکاح انتظامو کا نکاح فرض یا واجب دا او کل کرا نکاح کول حرامی نبا کہ نکاح کل با نکاح نکے یو سرے وے کہ غدا حقوق زوجیت ادا کولو بانے قادر نرے بدن کے تم رکھ کمزوری را کہ غدا حقوق زوجیت نشی ادا کولے اول لزان لے علاج معالجے ہوتی کہ خوش خوزا ٹک شلا اور کہ خنش و ندے لے تر مرگ پورے دوا دے نمنا دی پردے لور خور دے اسے زورم دینا دلوا دے کول حرام نمبر دو یو سرے دے بدنی طاقت برابر دے حقوق زوجیت ادا کولی شی اور مالدار ہم نے خو مزاج ادا کرے کہ کور تراشی نو بس مرے دبری تنی ولی دے کو تک پلاس اور ار وقت وال تکول کی ظالم دے پردائی لو خور با اقی وی تکی مکہ دتنا دا ظلم امکان قوی دے کدے وقت زنانا ظلم کی دا سری دی نکانا کی بلا حرام ظالم کی گی دے نا پردائی لو خور با اقی بیت وی تکینا اس پاتی شدہ سے بندیان کیا کپا اعتدال کیری کہ نکاح نہ کئی دا گناہ قوی امکان نشتا کہ نکاح کئی ہم دا گناہ قوی امکان نشتا کہ نکاح کئی او کہ نہ کئی پا گناہ کے دا واقع کے دو قوی امکان نشتا نو دا سے وقت کے نکاح کول بہتر دی او کہ نہ نقلی عبادات کول بہتر دی چی نکاح نکے اور نفلون اللہ نے زور رکھے دا بہتر دی اور کنے نکاح اوکے دا با بہتر دی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز بانے دا نفلی عباداتونا نکاح کول افضل لی نکاح اوکا نفلون بمکے دا نکاح افضل دا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی نکاح فرید نفلون اللہ زور رکھا وی دا افضل لی. امام شافعی سے وہ اور امام سے سرمان لدے اختلاف وجہ اغدالا کہ نکاح اعتبار دا ذات ترا یو مباح کار دے نکاح ذات با اعتبار یو مباح کار دے لکہ فوالا سکن او دکیدن نور ضروریات زندگی فدیکی دا عبادت ارخ پنیت بانے پیدا کیلی کتاب کی دا عبادت نیت اکو نو نکاح عبادت کتا عبادت نیت نکینو یو عام مباح کار دے لکہ قرآن کار کتا نکاح پا وجہ دا گنانا دا بچکی دو نیت تی اکو عبادت شو کتا نیکانو بچو نیت تی اکو نو عبادت شو ثواب شو. نو پتا سے نیک نیت مانے یو مباح کار سے انسان کئی نو دا دل واسطہ عبادت شو نو قولن کل ادکیدن کہ دیکھ نیت دا عبادت کی نو دا بم عبادت شو او پا عبادت کی مشغول کیدن دا عبادت دے اشتغال بالعبادت دا پخبل ذات کے عبادت دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا عبادت تپارا زان لکے دل دا افضل گنی دا نکاحنا زان ازگار کتے عبادت کے وی دا افضل لی دا نکاحنا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باننے پنکاح کے دا عبادت دا علق دا نور مباحات و پنسبت زیاد راجح او غالب دے پا احادیثو کے دے نکاح تا سنت الانبیاء دے دیشی اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان نکاح من سنتی نکاح زما طریقہ دا نقبل زان تو طول پیغمبرانو تا دا نکاح نسبت اکت دا پیغمبرانو طریقہ دا نو دی روایاتو نا ثابتی گی کہ نکاح دا عام مباحات و پشانتی و مباح نہ بلکہ سنت الانبیاء اور پس صرف نیت باندھے دا عبادت حیثیت تک نہ رہی بلکہ دا سنت الانبیاء کا حیثیت باندھے عبادت پہ دا پیغمبران طریقہ را نزک عبادت پہ اس کو سوچتا سوالو کی کہ دا قوالل سکل او دا کیدن دا خو ام پیغمبرانو کری دی نو بیا جواب داری چی او دا چک دا چی پیغمبرانو قوالل سکل او دا کیدن کری دی خو یو پیغمبرم دا میری دی چی قوالات زما طریقه دا او دا کیدن زما طریقه دا او پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان نکاح من سنتی نو نکاح تے اخفل طریقہ میں لرا قراش کاک او دکی رم تے اخفل طریقہ نہ دوے دے نو دا نکاح دے کے عبادت طرف راجح او غالب دے سنت الانبیاء و تویری شی. تفسیر مظہری پتے دے کے داسی اور درمیانہ خبر کرے گا وہ تم بندہ کہ حالت اعتدال کرے دا شہوت نہ مغلوب او مجبور نہ دے دا نکاح نہ کھول پا وجبان نے گناہ کے دا پریوتو خطرہ کم دا نہ کدا سے کس محسوس کی کہ دا نکاح باوجود دا اہل و عیال اور دا نکاح مشغولیت با کثرت ذکر نہ معاملے نہ کی نہ دل نکاح افضل او کوئی کہ وعدہ کو موبائل بچی شی بیا ذکر فکر نہ شم کولے نہ دل عبادت تزان نہ کی دل بہتر بھی. نکاح عبادت تے اور ہر عبادت نیت غواری کہ ملز کے نو نیت بکے کہ روجنی سے نو نیت بکے کہ حج کے نو نیت بکے زکاة ور کے نو نیت بکے تو ہر عبادت تپار نیت شتا نو دا وعد کولو دا نکاح کول دام عبادت تے نو دیل بم نیت کے کم نیت بکے گن یتنا فکیو کا عمل یو ثواب دے پہ گن کی گی یتنا وطا گن کا اللہ حکم کرے پن کی حو نکاو کے نو دواد زلمے دے دانیت کی کہ دا اللہ حکم دے کہ پن کی حو زد اللہ حکم منم نو زکا نکا کو اور دیم یت دے دو کی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان نکاح من سنتی نکاح زما طریقہ دا نزد پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ با عمل کو ما در امنیت بداو کی اور در امنیت داو کا کہ تزو نکاح اونک ما شاید چی دا گناہ پکار کے مبتلا شما نزد نکاح دی لکوم کہ دا گناہ دا کار نبت شما سلور امنیت داو کا کہ دا زنانہ کے نکاح اونکی شاید چی دا گناہ پکار کے مبتلا شی نزد زنانہ دا گناہ دا کار نہ بچکو ما نہ پنزم نیت ما پکداو کے جا زنانا یو بے اثرے و بے سہارے مخلوق لے زنی کا دے لکو ما کہ دا بے اثرے اثر جوڑشم دا بے سہارے دا پارا دا سہارا جوڑشم او بل شفدم نیت بداو کے سیدہ نکاح نہ رخ تو اللہ بچی ور کری اور دا بچی دا پیغمبر علیہ السلام امتیان لی اور دا امت پا زیادے دو پیغمبر علیہ السلام خوشا لے گی تو دیل وعدکم چی اللہ بچی را کی چی دا پیغمبر علیہ السلام امت زیاد شی اور پیغمبر علیہ السلام خوشا لے شی یو او امنیت پا کداو کا یو انسان وفات شی اور دا غن نیکان بچی پاتی وی اور دے مور خلاف تا دعا کی نو دے مور خلاف تا درجات عالی پا جنت کے اللہ ورکی نو دے لوا دکوما کہ اللہ نیکان بچی را کی نو شریعت مطابق بے پرورش و تربیت اکما اور زبا نیم ما تبا خبر کیو پا قیامت کے ندوی دا وجنا راحت را نشی نو نورم ورسر نیتنو کا نورم و کا نیک نیک نیتنا عمل یو ثواب بشنیرا والصالحين من عبادكم وإمائكم مولا كانتا نكانتا حكم لي جستاسكم بينزي أو غلامان لي أو دواد قابلت تكشتا أغيل ودنوك نكاولوك إذا نكا صلاحية أو طاقة تكيوي والصالحين لليلة دامت لبشو مہر ورکولی شی حقوق زوجیت ورکولی شی او کدا صالحین دا نیک پمانا وارشتی شی نبیا ردی دے مطلب دارے چی دا نکاح اصل مقصد دا حرام نبچ کی دل دا کار دا صالحین دے بہر حال ونزا یا غلام دا دوی دا پارا دا نکاح انتظام مولا گانو دا پکار دے چی اوکی رکاوٹ دے نہ جوڑے گی من سے رکاوٹ دے سوکھ نہیں جوڑے گی اصل جنیرا اصل لکڑے نکاح کون گواڑی مور پلار پلق پلوان ابھی من سے رکاوٹ نہ جوڑے گی جو کورتا پیغام راوے جنا پرانے جنہیں منگلا را کے نہ تو جنہیں کور والے نے پکار دی جدا الگ تپوس کی کہ دیندار اور تقوادار رہے دیتے مگو رکھے ڈگری دار دے مالدار دے تنخادار دی دیتے مگورا خوچے تقوادار دی ندا جلے ونور کا او کتاب ملور نکللا ندین پس با انقلاب رازی او اگر انقلاب کچھ ہر سکھ لو شو زمواری دی جنے مورتلار باندے دا یو لوی فساد با جوڑی گی او تا دی زمواری با دی جنے مورتلار باندے گی دارا انکی یو زی کے جنے خواق کرے را او جنے تقوادار دا نو مورتلار دی خپل پوزیشن تا نگوری دا تقوادار جنے دی دی دی لو گوار دا خواق رو دی گواری والا که وی نبستل والا او دین پس که کتنا جوڑے گلا دا زمواری دا اگت پر مور پلاب حدیث مبارک کی راغلی دی اذا خطب علیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه اذا خطب علیکم ہر کل چل نکاح پیغام تاسو تراولی گی من ترضون اغسو ستاسو رضا و خوشاله دینه دا غفت دین بانه و خلقه فا اخلاق بانه فزوجو ہو دل دا جنه ورکه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد علی کچر دا کارم اونک دا علک ہو دا جنه دا رشتم اونک للا تکن فتنة فی الارض فا دیزمک کبیو فتنة فیدا شو فساد علی یو لوی فساد بی گیر چا پیرا لاکے تبو رسی گی دیر خلق بقا کی در جی نو دا حالات جائزہ والا ار طرف کا گورا بعض مور پلار پا زد بانے ہو لگی دا الگ دا طرف یا دا جنہ دا طرف او پا خفل زد بانے والا ری او رس دیا خو اشر لی گی فچی دا خلی رسول حکم نمانے نوی ام دا شخی لکتا تا خو دا اللہ محبوب پیغمبر بیان اوکر کہ تاکہ یو اخلاقی بندن نکاح پیغام درو لے گر تو فزوی جو ہو وہ ستر پیغمبر خبرم نمانے الا تفعلو تکن فتنکن فی الارض یا مقصر واسطے فتنہ با جو رشی دشمنی با دتا جو رشی فکلونو بچا سر سر کے نشل گو رشی دواده فیدیشتا که او سره غریبی او تو وعده او کفره به مالدار کی دا اللہ وعده دا که غریب دی وعده او کی خده به مالدار کی این یکونو فقراء یغنهم اللہ من فضله که تاسو غریبانانی ہے او فسنت طریقه دی وعده او که یغنهم اللہ اللہ با دین مالدار کی دا غریبانان من فضله ہی دا خپل دین دا حفاظت دا پارا نکاح شے تا سر مالی وسائل نوی او دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ عمل شے نیت نیک رے اللہ با دا مالدار کی غریب دیتی تا دیکھ ہدایت اگر خلق دا پارا دے یہ صرف دا غریب دا ودے یہ رشتہ دفع کی تھی نور کو غریبانا آنی فی الحال غریب دے تو در رشتے نے انکار کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ردی آیات کے اللہ طول مسلمانان تا دا نکاح کول ترغیب ورکڑے دے کہ ازاد بھی کہ غلام او پا نکاح کول برنے دا مالدار وعدہ اللہ کرے رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل مسلمانان تا خطاب کو وی نکاح کوئے دا اللہ حکم امنے اللہ چی دا مالدارے کم وعدہ کرے را اللہ با آغا پورا کی این یکونو فقراء یغنہم اللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کم مالدارے دلغوارن وعدو کا کزان مالدار اول غواری نو نکاحو کا ذکر اللہ فرمائے این یکونو فقراء یغنہم اللہ ہو علی با مالدارے گی ذا اللہ وعدہ با علی تر سرکی گی کہ پدے نکاح باندے خپل دینی حفاظت ته غرض وي او د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل ته غرض وي او په الله توکل او بروسه دي وي او خلاف شریعت کارونه نه کوي بین بازی پکې نه وي په سنت طریقې نو الله به مالدار کی او که ته خلاف سنت کارونه کوي نو ډوبوي وادن مخی نوجوان او یا رکات نفل کی دعات یا رکات نفل کی او یو نوجوان دی که آقا واده کرده دی دت ورکات اوکل دت دی واده کلی نوجوان دو رکاتا دت دی واده او یا رکاتون افضل یا دت دعات یا رکاتون افضل دا او یا او دت دعات یا رکاتون دا فرق پا حدیث مبارک کی تراغلی دی ویده دی وجه دارا که بعض سره د خپل بیبی ضروری حقوق ادا کوي بس نو دا ته دوه رکاته د بې واده کړي خلکو د اویا رکاتو نه افضل او بعضې بنده داسې وي چې د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي د هغې نه علاوه احسان ورسره کوي د ده دوه رکاته د نور بې واده کړو خلکو د دوه اتیا رکاتو نه افضل دي او چې یو بنده داسې دی چې کمزوری دی یا بیماری ده پکې او دې د واده او د نکاح طاقت نه لري دې د صبر کوي چې مال اسباب په لحاظ باندې د نکاح قدرت نه په نکاح کولو کې خطرې چې دی به د بیبي حق ادا نه کړي شي ګناهګار به شي دله پکار وي چې دې د صبر کوي او دا اللہ دا فضل انتظار دیکھیں اللہ با حالات برابر کی او دا صبر دا پاریو طریقہ حدیث کرا گلے دا کہ دے دے روجی نیسی دیر دیر روجی نیسی اللہ با فضلو کی مال بم برابر شی او که بدن کے سب بیماری و غبم کے نعوزی دا روجی و برکت اومن و سارا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ نکاح اوکے تاسو در بے جوڑو منکم لتاسو تاسو کسی کم بے جوڑی ری ناری نبی کو زنانه وی اسفیل وی کو غلام او بے جوڑی وی نکاح والا اوکے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کم چه نیکان وی دا غلامان استاسونا و امائکم او دا وینز استاسونا نو کم وینز غلامان چه صلاحیت دا نکاح لری و صالحین من عبادکم صلاحیت لری یا نیکان وی دوالا مانی درستی و صالحین من عبادکم او استاسو پا غلامانو کے و امائکم او استاسو پا منزو کے کہ کم صلاحیتو طاقت دا نکاح لری اغویلم وادو کے ہی لکونو فقراء کچر دوی غریبانان وی دا بے واد بندیان غریبانان وی او واد پسنک طریقو کنو یغنہم اللہ من فضلی اللہ دے پخفل فضل بانی مالدار کی والله واسع عليم الله پاسره واسع فراخ رحمت ده الله عليم خبردار به مستحق وليستعفف الذين زان قابو اساتي اتقلك لا يجدون نكاحا شاوي طاقت نكاح ملري اوي زان قابو كي حتى ترده یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ ادق پل فضلنا مالدار کی آگے پورے دے صبر اکی والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم مکہ آیات کی دا وینز غلامان دا نکاح حکم اوشو مولاگانو تا حکمو شکی نکاو لگو اس کے یو ویلزہ یا غلام مولا سر خدمت کی اور دا ویلزہ یا غلام دا مولا در طرف نا ازادی غواری نے اختیار خود دی نشتا دی ویلزہ یا غلام کہ اسے دے سزان ازاد کی نو دے اقبل مولا سر اور اقبل نیچ سر خبر ہو کی ما نا پیسے واخلا او ما ازاد کا مقدار رہتا ہو خیا یادا نیک و توی سمال دومر پیسے رہ کنو تب ازاد دے تا کتابت ہوئی دے غلام تا مکاتب ہوئی و دے بلغ خاص مقدار مال اقبل مولا لور کی او مولا لطرف نبوتا ازادی ملوشی نو مولاگانو تا حکم میں کہ دا اقبلی ونز غلامان کدوی در نا ازادی غواری نو ان علم تم فیہن خیرا کدے کہ تاز تا خیر کارے دو مکاتبے کے ازادی کے یعنی کہ دا ونز دا غلام قوت والا کسب والا لے پا غلط کار دولت نرا جمع کئی نو تو تا اجازت اکا کہ پا جائز طریقہ مال لا جمع شو تالا در کی نو بس ازاد بشی دا مولا پتسا نقصان لے قیمت با وصول کی دا غلام یقین دا آزاد کی وچے پا جائز طریقہ بانے مال راجع مجھتی پا ناجائز بین راجع مجھتی اوز دا کی ویندو یا غلام کہ مولا و سر کتابت اکو نو دے با دا بدل کتابت دا پیسی راجع مجھتی نو دل زکاة ورکولشے مسلمانان در دسر امدادو کی زکاة پی ورکی خیرات سے ورکی کہ دقا خاص مقدار پیسے را جمع شی مولا لورکی اور دقا آزادی ملو شی اسلام انسانانو تا آزادی ورکی غلام ساتل ایک وقت میں دی وآتوهم من مال اللہ اللذی آتاکم اللہ مال در کرے دے دا مال دا اللہ در رضا لپارو لگو ورکی تا مال دا چارے اصل مالک اللہ جا پختل فضل بانے تالے سا حساب کے درکتے مالک کرلے نوچتے مالک کرلے جا بانے جن لگولو شرط لگو لرے جا شریعت مطابقی لگوا اور شریعت مخالف مال ملگوا بعد دے کے با مال لگول جائز بھی بعد دے کے با جائز نبی نا جائز ہی نوچے ملگوا والذين يبتغون الكتاب اغبن ذي غلامان يبتغون الكتاب فاغوي كتاب التلب كي مما ملكت ايمانكم دا اغا كانت الساسو وين ذي غلامان وي مالكان وي خلاصو نصاسو يعني الساسو وين ذي غلامان وي اغوي دانا طلب دا كتابت كي فكاتبوهم نبي مكاتب كي پیسو و سر جوڑو کے جو دمر پیسے برا کے تب آزاد ان علم تم فی ہم خیرا کچرے تاسو تو پجی کے خیر کار کے دا خیر آثار و علانے پکے وے دو آزادی و تور کے و آتو ہم من مال اللہ الذی آتاکم ورکے بیتا دیوین دو غلامانو تا چھ مکاتب شویدی ورکے بیتا من مال اللہ الذی دا اللہ دا آغی مالنا آتا تم کی اللہ تاسو لدر کرے دے ولا تکرہو فتیاتکم علی البغائے دا جاہلیت پا زمانہ کی بعض مالدار خلقو ناغی دا ویلزے واغش تلے اور بیارے یوزے کے کینوں لے اور خلق براتلل او بک کار بے کو او پیسے بے ورکولی چکلے جوڑا کرے وان نو خپلی ویل دے دا بے پزنا باندے مجبوری کری او داوی پسر بے مال گٹو نو اسلام پزنا باندے سخت پابندی لگو لے را آزاد وی کو غلام وی دل لازمی بھی چیزے بدا زنا نظان بچ گئی نو دا جاہلیت دا رسم شریعت ختمول غواری. اب یاد دیکھیں بعضی زنانے بین جدا سے وے کہ مسلمانان نوے اور کافران و نیکان و ظلم کو بیا پچھتا مسلمانان شوئے کہ مسلمان شم کافر نیک بہتے زنا بکے پیسے مروڑے نو دا غیق و ظلمو اخو اس مسلمان دا دا اللہ حکم منی خود نیک میں مجبور دا اور دا زنا کار کئی کہ خصوصا دا دا زنا نزان بچ کئی نو نیک تی والی پل زنا بانے مجبور ہے. ارے دا مطلب نہ لے لیکن کہ یو ویزا زنا کول غواڑی نو نیک دے نہ منے کئی کہ دا غواڑی او کنا غواڑی نیک دے پا زنا بانے نہ مجبور ہے. ہاں کہ یو زنانا مجبور شوی را دے ظالم نیک دلاسا اللہ تا معلوم ہے کہ دا مجبور دا زنے نرے نو اللہ بدا او بخی فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ما مجبور بيتا سخبني وينزي على البغاء فبتكاري باني إن أردنا تحسنا كتراوي إرادة لريد پاك دامنه لتبتغوا عرض الحياة الدنيا دي دفارة تاسو طلب كي أسباب الدنيا دولت دا دنیا دا زندگی. ومن یکرهن اگا چاچی مجبور کری دے زنانو لرا فزنا باندے فإن اللہ فز بیشک اللہ پاک من بعد اکراہن رست دا مجبور ہو دا اولو دا دینا غفور الرحیم اللہ بخل کے و مہربان دیبا اللہ مات کی. سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.